NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt zeggen een goed en constructief gesprek met elkaar te hebben gehad. Ze zaten vanmiddag voor de tweede keer om tafel met verkenner Plasterk. Die komt maandag met zijn verslag over de verkenningsfase, waarin hij aanbevelingen doet over het vervolg van de formatie. Er rijden geen ambulances meer rond in het noorden van Gaza. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan is de brandstof op en zijn de ziekenhuizen in Noord-Gaza gesloten. Daardoor is het onmogelijk om gewonden en doden te evacueren. De jongen die nog vast zat voor de aanval op forumleider Baudet vorige maand in een Gronings café is weer vrij, maar blijft wel verdachte van mishandeling. Baudet werd in het café met een bierfles op zijn hoofd geslagen en hield daar een hoofdwond aan over. De film Oppenheimer over de uitvinder van de atoombom wordt volgend jaar ook uitgebracht in Japan. Het was nog lang onzeker of de film ook in het land zou verschijnen. Het onderwerp ligt gevoelig in Japan, omdat Japan nog altijd het enige land is dat ooit is aangevallen met een atoombom. Er was veel kritiek in Japan dat er weinig aandacht voor die aanvallen was in Oppenheimer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar lange files door ongelukken. De A4 in het westen van het land is weer vrij, van Amsterdam naar Den Haag. Maar bij Zoeterwoude Rijndijk staat nog wel een lange file. Vanaf Hoofddorp heb je nog 3 kwartier tijdverlies. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ben je een half uur langer onderweg door de nasleep van een ongeluk tussen Rotterdam en Nieuwekerk aan de IJssel. Verder ging het mis op de A27 van Breda naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Daardoor heb je een half uur oponthoud vanaf knooppunt Gorkum. Je kunt ook omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. En op de A2 staat file, maar dan van Den Bosch naar Eindhoven, tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. Daar is de vertraging ook ruim een half uur door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Leuk dat u luistert naar Geld of je leven. Ja, wat is er nou lekkerder dan een vers gebakken brood? Of zoals schrijver Bart Chabot het zegt. Met vers, goed brood waai je misschien niet in de 7e, maar dan toch wel in de 6e hemel en ben je rijker dan Bill Gates. Ja, mooi, maar vanwege stijgende productiekosten is zo'n ambachtelijk brood steeds duurder en hebben bakkers moeite het hoofd boven water te houden. Betekent dit het einde van de bakker op de hoek? Nou, als het aan mijn 2 gasten van zometeen ligt, niet. Er is hoop. Zometeen hier. Geld of je leven? Eerst mijn gewaardeerde collega Bert van Leeuwen van het familiediner. Die weet maar al te goed, geld lenen van je eigen familie, ja, daar moet je mee oppassen. Als je heel veel geld leent van je moeder en je kunt dat niet terugbetalen, dan is er een grote kans dat er wat gedoe ontstaat. Heel veel gedoe. Toch doen veel mensen dit voor de aankoop van een huis. Bijna 650.000 huishoudens hebben namelijk een familiehypotheek of familiebank, misschien zegt die term u wat, blijkt vandaag uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Dat is een hypotheek die je niet bij een bank dus afsluit, maar bij iemand anders, bijvoorbeeld dus een familielid. Waarom doen mensen dit? Is het verstandig? Ik ga erover praten met woningmarkteconoom van Rabo Research, Niek Vrieselaar, en met Bas de Bruin, hij is oprichter van het bedrijf Jens, dat mensen juist weer adviseert over dit soort familiehypotheken. Van harte welkom allebei, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Bruin, is dat gewoon eventjes op een A4'tje opschrijven van ik krijg bij u een hypotheek van, of bij mijn vader een hypotheek van 100.000 euro, krabbeltje eronder klaar? Ja, dat kan het zijn, maar dat moet het niet zijn. En ik denk dat Bert van het familiediner die we net hoorden daar ook mee geconfronteerd werd. Een hypotheek in eigen kring kan je in theorie op een A4'tje aangaan. Ja. Maar ja, wat als papa overlijdt? Wat als er onmin ontstaat? Ah, of okay. Iets anders onverwachts? En dat is precies wat ons bedrijf ook oplost. Dat wij goede actes, goede afspraken maken met mensen. Zodat het werkt in goede tijden. Dan werkt eigenlijk alles, maar ook in slechte tijden. Ja, precies. Dus u raadt, ja, dat is natuurlijk ook wij van WC Eend wordt dit. Ja. Maar u zegt dus wel van kom naar een kantoor toe als de onze. Als je een familiebankconstructie wil aangaan. Ja, wij van WC Eend. Maar het is uiteindelijk gewoon een hele serieuze overeenkomst. Het gaat vaak om heel veel geld, vaak tonnen. Ja. En de neiging om dat dan te verwarren met van nou, we vinden elkaar aardig, het is gezellig en dit gaan we met elkaar wel even op een papiertje schrijven. Dat is eigenlijk niet helemaal de juiste reflex. Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan. 650.000 huishoudens maken hier gebruik van. 70 miljard aan hypotheek staat eruit bij familie. Dat is even wat getalletjes, beste mensen. 10% van de totale hypotheekschuld in Nederland. Die is 700 miljard. Dus 10% is dus bij familie ondergebracht qua lening. Wist u dat het zoveel was of is dat helemaal niet veel? Nee, ik wist niet dat het zoveel was. We hebben zelf al geroepen 8%. En het is, ik meen dat het zelfs nog meer was dan 10%. Maar in ieder geval, het is ontzettend veel. Ja, ja. Verbaast u dat? Nou, dus enigszins wel. Wij hadden de schattingen lager staan bij Jens. Ja. Oké, Nick Vrieselaar, was u verrast door het feit dat het om zoveel geld ging die dat bij familie is ondergebracht? Ja, zeker wel. Want het is, wat natuurlijk ook net werd gezegd, het is toch een langdurige financiële verplichting. Ga je toch niet over één nacht ijs, mag ik hopen. Dus dat het zoveel is, 10% van de uitstaande hypotheekschuld, ja, dat vind ik best wel veel. Ja, en dat kan dus zomaar. Waarom zou je het eigenlijk doen, is de vraag. Waarom zou je niet naar een bank gaan, maar naar familie? Want zoals Bert van Leeuwen zegt, het kan altijd tot gedoe leiden. Nou, er zijn eigenlijk wat we uit de studie van DNB, wat je ziet, is eigenlijk er zijn twee voordelen van een familiehypotheek. De eerste is eigenlijk dat je de winst die normaal gesproken naar de bank gaat, nou, die hou je als daar binnen de familie. Dat kan aantrekkelijk zijn. Hè. Denk aan de hele lage spaarrente van de afgelopen jaren. Nou, dan kan het als ouder aantrekkelijk zijn om je kind geld uit te lenen. Want dan krijg je meer rendement op die lening dan wat je aan spaarrente kreeg bij de bank. Mm. Het tweede is, en dat vind ik wel heel interessant aan de studie van DNB, is dat die familiehypotheken deels ook worden gebruikt om een grotere hypotheek af te sluiten. Dus eigenlijk, stel als je bij de bank aanklopt, dan krijg je een hypotheek van 4 ton. Nou, dan zorg, die hypotheek bij de familie wordt ook soms gebruikt om dan nog bijvoorbeeld 1 ton of 50.000 euro extra te lenen. Zodat je eigenlijk dat je meer biedkracht hebt op de woningmarkt. Nou, en dat is natuurlijk, dat kan je kansen op de woningmarkt vergroten. Dus dat kan ook een voordeel zijn van zo'n familiehypotheek. Ja, want meneer De Bruin, u bent er dagelijks mee bezig. Het maakt, ik kan zoveel lenen als ik wil bij mijn familie. Want bij de bank is het zo, de Nibud-norm zegt dat jij met jouw salaris niet meer dan dat bedrag kan lenen. Bij de familie maakt dat niet uit. Ja, klopt. Bij banken spelen er twee dingen. Je hebt Nibud-normen, dus hoeveel kun je op je inkomen lenen. En je hebt het acceptatiebeleid. Dat is bijvoorbeeld dat het voor een ondernemer heel lastig is. Ja. Vaak om een hypotheek te krijgen voor starters of juist oudere mensen. Dus er zijn twee factoren die belemmeren om een hypotheek aan te gaan. Als je een eigen kring leent, mag je inderdaad lenen wat je wil. En als je dat samen overeenkomt, is dat wat het is. Ja, en is dat altijd verantwoord? Is dat op zich goed? De vraag is, om die te beantwoorden moet je eigenlijk kijken wat gebeurt er dan feitelijk. Als ik kijk naar de hypotheken die wij kennen, dus ons hele bestand geadministreerde hypotheken, dan zien wij dat het aantal mensen wat over de kop gaat lager is dan marktgemiddeld. Okay. Dus dan zou je zeggen dat is verantwoord, maar het is wel iets om aandacht voor te hebben. Ja. Naast u zit Marcel van Zilverhout. We gaan zo meteen met u praten over de ambachtelijke bakkerij. Maar u luistert met extra interesse, geloof ik. Hè? Ja, want ik vind het absoluut interessant. U zit hier over na te denken om via deze manier een huis te kopen? Ja, het is een beetje iets geschakeerder dan dat. Maar zeker de familie heeft ermee te maken. Ja, het is toch wel fijn om iets een beetje buiten al die banken te houden tegenwoordig, toch? Ja, waarom zou u dat willen? Nou ja, we hebben allemaal steeds minder vertrouwen natuurlijk in systemen, ook in banksystemen. Ah. Dus ik snap heel goed dat we straks op beeldersachtige cijfers uitkomen als je niet oppast. Oh. Je hebt een goede markt te pakken, denk ik. Ja, zegt u tegen meneer De Bruin, die daar dus een kantoor in heeft. Maar kijk naar Nick Vrieselaar. Is dat ook iets wat meespeelt, denkt u, dat sentiment rondom banken wat lastig is bij sommige mensen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet onderzocht. Nee. Ik denk wel, persoonlijk denk ik, dat het financiële voordeel wat er valt te behalen. Ja. En ook dat voordeel, die kansvergroting op de huismarkt, dat wel doorslaggevender is. En ik kan me ook voorstellen, en dat weet meneer De Bruin ligt beter, is dat vanaf 2023 gaat er ook wat veranderen in de vermogensbelasting in box 3. En dat kan ook invloed hebben op de populariteit van deze hypotheken. Dus ik weet niet of het echt het verlies van vertrouwen in het systeem is wat mensen richting familiehypotheek. Maar je hebt dus het voordeel, Nick Vrieselaar, van dat je dus meer kan lenen dan bij de bank. Maar er is nog een voordeel, begrijp ik. Aan zo'n constructie zitten wel voorwaarden gebonden. Die familie moet dezelfde rente ongeveer rekenen die de bank rekent. Mm. Anders kom je niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Maar ja. Veel van die families die storten dan de rente terug die betaald wordt. Ja, klopt. Ja, je mag als ouder mag je aan je kinderen tot pak een beetje 6.000 euro per jaar belastingvrij schenken. Mm-hmm. Hey, dus een gangbare constructie zou zijn, is dat je dus eigenlijk, stel je leent bijvoorbeeld een ton van je ouders tegen 5 of 6%. Daar krijg je hypotheekrenteaftrek op. Nou, betekent dat betekent dat je ouders natuurlijk eigenlijk gisteren dat je 6% betaalt, dat je ouders dus het eerste jaar ongeveer 6.000 euro rente ontvangen. Ja. Daar kun jij gewoon hypotheekrente aftrekken op. Maar jouw ouders kunnen aan het einde van het jaar kunnen een deel van hun rendement als het ware weer belastingvrij aan jou schenken. Zodat je toch ook een relatief lage maandlast hebt. Relatief lage rentelasten. En dan, ja, dat is natuurlijk wel een gunstiger constructie dan, dan als je via de bank gaat. Dat is, ja, dat is iets wat mogelijk is via een familiehypotheek. Komt u dat veel tegen, meneer De Bruin, dat dat gebeurt? Of weet u dat niet? Nou, ik weet het wel en dat gebeurt. Ik denk alleen ook dat in het onderzoek van DNB dit een beetje eenzijdig belicht is. Kijk, de schenkvrijstelling van 6.000 euro en een beetje, die is voor iedereen in Nederland beschikbaar. Ja. Als je een huis huurt of je neemt een hypotheek bij de bank, mogen je ouders je ook helpen. Dus dat die relatie zo gelegd wordt met de familiehypotheek, nou, dat snap ik niet helemaal. Je mag altijd schenken of je nou een hypotheek uit hebt staan of niet. Dat bedoelt u? Ja, ja, of als je een huis huurt, mag het ook. Ja. Of als je hem bij de bank leent. Dus de groep mensen met ouders met geld, die hebben gewoon altijd een voordeel. Hè? Want ja, die kunnen geld van hun ouders krijgen. Dat is misschien niet eerlijk, maar het is wat het is. Ja. En dat heeft eigenlijk niks met familiehypotheek te maken. Oké, daarvan zegt u dat had ook buiten dat onderzoek gelaten kunnen worden bij DNB. Even macro gekeken, Niek Vrieselaar. Want DNB is niet per se per definitie positief over deze ontwikkeling van die familiebanken. Wat zien ze als groot risico? Ja, wat DNB vooral ziet is eigenlijk door inderdaad goed punt over dat goed vermogende ouders kunnen hun kinderen linksom of rechtsom sowieso wel geld schenken. Ja. Vaak met belastingvoordeel. Nou, maar wat zij zien is dat die familiehypotheek wordt toch ook in zekere mate gebruikt. Dus om eigenlijk meer te kunnen lenen dan wat je bij uitsluitend de bank zou kunnen lenen. En dat kan er dus voor zorgen dat toch een relatief groot deel van de huizenkopers meer kan lenen, dus ook meer kan bieden op huis. En dat, ja, gegeven de beperkte aantal huizen, kan dat prijsopdrijvend werken. Maar het zorgt er ook voor dat mensen die dus een vermogende familie hebben, die hen wat geld kan uitlenen, ook een streepje voor hebben op de woningmarkt. Hè. Omdat zij dus meer kunnen lenen, meer kunnen bieden, kunnen zij daardoor bijvoorbeeld kinderen van minder vermogende ouders aftroeven op de woningmarkt. En dan zie je eigenlijk dat die familiehypotheek, als dat ook tot overkreditering leidt, dan kan dat bijdragen aan ongelijkheid op de woningmarkt. Ah, dus het, meneer De Bruin, het kan wel degelijk leiden tot prijsopdrijvend, heeft een prijsopdrijvend effect. Bent u dat eens ook met dat onderzoek van de DNB? Of zegt u nee, joh? Nee, joh. Waarom niet? Nou, je hebt economische ongelijkheid. Dat zei ik net ook al. Dat is iets waar je tegen zou kunnen verzetten. Misschien is dat helemaal niet eerlijk. Maar dat zit hem niet in familiehypotheken. Dat is het systeem. Je zou bijvoorbeeld morgen familiehypotheken kunnen verbieden. En diezelfde ouders met die diepe portemonnee, die schenken dan gewoon het geld aan de kinderen. En hebben ze weer een streepje voor. Ja, maar dan moeten ze belasting over betalen dan. Ja, maar dat is 10%. Daar kom je overheen als je zakken goed gevuld zijn. Dus uiteindelijk is inkomensongelijkheid of systeemongelijkheid is eigenlijk een ander probleem dan hoe we woningen financieren. Oké, ik moet ook een beetje denken aan de jubelton. Die komt in mijn gedachten op. Ik weet niet of dat bij u beiden ook in het hoofd opkomt. Want die is juist afgeschaft. Dat was, ik geloof, dit jaar afgeschaft. Ouders konden 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Die hebben we afgeschaft omdat dat zeg maar de ongelijkheid zou bevorderen. Niek, zit dit in hetzelfde schuitje wat u betreft? Ja, in zekere zin wel. Kijk, uiteindelijk inderdaad natuurlijk, ongelijkheid heeft natuurlijk heel veel verschillende vormen. Het kan er ook in zitten dat je ouders of je grootouders bijvoorbeeld op de kinderen kunnen passen. Nou, dat is, als je ziet hoe duur kinderopvang tegenwoordig is, scheelt dat ook een hele slok op de borrel. Mm-hmm. Dat is ook een soort vorm van ongelijkheid. Maar wat het verschil denk ik heel erg bestaat, is dat je eigenlijk ziet dat met de jubelton kon je eigenlijk gesubsidieerd als daar, of kun je werd het fiscaal mogelijk gemaakt om die ongelijkheid te vergroten. En dat is eigenlijk iets waarom ik denk goed is dat die jubelton eraf is. Het is prima als ouders kinderen geld schenken voor de koop van een huis. Maar dan moet dat niet een fiscaal vrijgesteld zijn. Dan moet niet de belasting niet zeggen, nou, dat willen we extra stimuleren. En dat geldt bij die familiehypotheek in zekere zin. Die zegt, als mensen niet langs de bank willen, maar langs hun ouders willen, nou, dat is in principe prima. Maar je moet er wel voor waken dat het niet tot overkreditering leidt. Omdat dat, nou goed, tot financiële kwetsbaarheid zou kunnen leiden. Zo prijsopdrijvend kunnen werken. En het kan dus die vermogensongelijkheid in de hand werken. Maar meneer De Bruin zegt net, in mijn praktijk zie ik niet dat het tot meer gevallen leidt dat mensen de lasten niet meer kunnen dragen. Nee, dat is dan gelukkig wel heel goed. Eigenlijk heel fijn om te horen dat inderdaad dan, daar bestaat wel een risico op, maar dat in de praktijk toch eigenlijk wel meevalt. Dat is goed om te horen. Maar dat neemt niet weg dat natuurlijk hebben we zien in de cijfers van DNB dat bijna 20% van de mensen die een familiehypotheek afsluit eigenlijk overgecrediteerd is. Dus meer heeft geleend dan eigenlijk op basis van de leennormen wenselijk zou zijn, goed zou zijn. En dat leidt wel toe dat zij meer kunnen bieden op huizen. Dus, en dat kan prijsopdrijvend werken en kan ervoor zorgen dat huizen in meerdere hebben eigenlijk, dat mensen, kinderen van vermogende ouders meer kans hebben op een huis dan kinderen van minder vermogende ouders. En dat is prima als dat, zo is dat nou eenmaal. Die ongelijkheid bestaat, daar ben ik het mee eens. Maar dat moet je misschien niet Nou, dan moet je misschien niet vanuit het systeem heel makkelijk mogelijk willen maken. Nee, dat is denk ik het verschil. Ik ben even benieuwd, meneer Van Silverhout, als u nu van die constructie gebruik gaat maken, zou u zich dan bevoordeeld voelen? Even wat Niek net beschrijft. Nou, bijvoorbeeld, ik snap deze discussie wel hoor. Vermogensongelijkheid. Ik bedoel, ik denk dat voor mijn kinderen is het sowieso al heel moeilijk om een huis te kopen. Ik ben zelf ook niet heel erg vermogend, dus die kan ik ook niet helpen. Nee. Dus daar voel ik tegelijkertijd bij dit onderwerp ook wel de pijn. Inderdaad, ja. Die vermogensongelijkheid. Ik vind het wel degelijk zorgelijk. Ja. Ja, en nu zegt meneer De Bruin, joh, luister, dat is nou eenmaal zo. Het maakt uit waar je wieg stond. Dus als je uit een vermogend nest komt, ja, dan of het gaat via een familiehypotheek. Als we daar een kruis door gaan zetten, net zoals de jubelton, dan gaan ze het wel schenken, die ouders, met een beetje meer belasting. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, dus ik trek het me aan. En wij als bedrijf ook. Ik vind daar heel veel van. Maar ik denk niet dat de oplossing is om die ongelijkheid op die manier aan te pakken. Ik denk dat je dan echt naar de politiek moet kijken. En fundamentele veranderingen, als bijvoorbeeld een basisinkomen en dat soort zaken, daar kun je echt zo mee aan de dijk zetten. Ik wil nog één ding nuanceren. Dat is dat de DNB heel erg inzoomt op ouder-kindleningen. Wat wij zien in onze praktijk en ook in de markt, is dat heel veel familiehypotheek gewoon bestaan tussen een ondernemer, en dus iemand met een BV, en zijn eigen bedrijf. Wat wij bij Jens heel veel doen, is mensen helpen aan financiering met meerdere personen. Dus dan is het helemaal niet ouder-kind, maar is het een vriend, een zakenrelatie en een neef die samen de hypotheek opbrengen. Okay. En wat wij daarmee bereiken, is uiteindelijk mensen die buiten het systeem vallen. Want je hebt dus de mensen die aan die NIBUD-norm niet voldoen. Je hebt ook mensen die niet in het systeem passen, omdat ze gewoon niet in het malletje van de bank passen. Ze hebben geen vast contract of kunnen niet zoveel jaarcijfers overleggen of wat dan ook. Ja, en die lopen vaak vast, zitten in een veel te dure huurwoning vast, en kunnen op die manier dan het toch organiseren. Dus wij focussen ons zeker niet alleen op ouder-kind. En dat is ook zeker niet de hele markt. Nee. En dat miste ik wel in het DNB-stuk. Dat de nuance mist wel een beetje in de analyse. Er zijn meer constructies dan alleen maar ouder, kind of oom, neef, nicht. Dat soort. Dat gaat verder dan dat. Mm-hmm. Ik ben toch even benieuwd, tot slot, Niek Vriesela. Wat zou wat u betreft dan goed zijn om te doen in dit verhaal? Nou, ik denk dat het eigenlijk, ik ben het wel eens dat, wat mij betreft, hoeven familiehypotheken niet per se worden afgeschaft. Want goed, zolang het speelveld maar gelijk is. En dat zit hem bijvoorbeeld al in dat je een marktconforme rente moet vragen. Dat is al geregeld. Dat is al geregeld. Ja. Als je recht wil hebben op hypotheekrente, achter, moet je binnen 30 jaar aflossen. Dat is ook al geregeld. Ik denk, voor mij zit het pijnpunt er meer in dat het ertoe kan leiden dat mensen meer kunnen lenen dan eigenlijk volgens de NIBUD-normen. Want daar zit eigenlijk, dat is echt de pijn wat betreft overbieden, prijsopdrijvendeffect en ook die ongelijkheid. Zou u dat eens zijn, meneer De Bruin? Vindt u dat een goed idee dat de nieuwe norm ook gaat gelden voor familiehypotheken? Het korte antwoord is nee, dat vind ik niet een heel goed idee. Nee, dacht ik al. Ja, niet om onze markt te beschermen. Maar ik denk dat je daar uiteindelijk niet het probleem op de woningmarkt mee oplost. Ik denk dat we huizen moeten bouwen, dat het probleem op de woningmarkt kan oplossen. En niet dit soort microfactoren die nu heel erg uitvergroot worden. Ah, oké. Het wordt ook nog uitvergroot. Kan beide zijn natuurlijk. nou, kijk, zit hier toch bij elkaar. Ik dank u beiden heel hartelijk. Bas De Bruin van Jens, onderlinge hypotheken. En Niek Vrieselaar, woningmarkteconoom van Rabo Research. Geld of je leven. Leuk. Het boterhammetje tussen de middag. Ja, dat zit ingebakken in onze cultuur. Toch hebben veel bakkers in ons land het hartstikke zwaar. Bijvoorbeeld door de stijgende graanprijs, hoge energieprijzen, personeelstekorten. Maar ook doordat we ons brood vaak in de supermarkt kopen. En dat is eerlijk, gewoon een stukje goedkoper dan bij de bakker op de hoek. Bakker Tom van Otterlo en graanteller Marcel van Silverhout proberen het tijd te keren door de ambachtelijke bakker nieuw leven in te blazen met de bakkerista. Nou, welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Marcel van Silverhout, we hoorden u net al eventjes over de belangstelling voor de familiehypotheek. Tom van Otterlo, u bent al jaren bakker. Ja, dat maar klopt. U stond op een gegeven moment op het punt om te stoppen. Ja, ik ben 64. En dan ga je toch nadenken over die jaren daarna. En dan was voor mij wel iets dat ik behoorlijk moe was van het ondernemen. Mm. En niet het bakken. Het bakken is leuk. Wat was uw specialiteit eigenlijk? Brood. Ja? Ja. En dan welk brood in bijzonder? Wat was uw beste brood? Wat het beste brood is? Ja. Ja, dat is eigenlijk aan de consument, aan de klant natuurlijk. Ja, maar als ik zelf kijk, dan vind ik het Veluws volkoren vond ik het heerlijkst. Het Veluws volkoren, dat klinkt als je er één sneetje van eet, dat je al helemaal vol zit voor de rest van de dag. Nou, dat zou eigenlijk wel goed zijn, hè? Ja, maar goed, u was een beetje moe. Maar u ging toch niet stoppen, want daar kwam Marcel van Silverhout voorbij. Ja. Maar ja. heb je hem gered? Of hoe moeten we het zien? Ja, we hebben gered. Maar Tom redt ook mij in die zin. Dat Tom al vanaf 2009, denk ik, dat we begonnen zijn met ons brood. Met onze Venus tarwe rogge. Die rogge was uitgestorven. Dat gewas heb ik helemaal teruggebracht in dat Venus landschap. En hij is gewoon geweldig qua smaak. Ook het beste speciaal bier ter wereld mee geworden. Het Gelders Schaangeluk bier. Gouden medaille in Brussel. Dus zelfs de molenaar zei, waar haal je die korrel vandaan? Dus Tom is voor mij gewoon een uithangbord, een ambassadeur. En hij is een van de weinigen, de laatste bakkers. Er zijn er waarschijnlijk maar een stuk of 15 à 20 in heel Nederland te vinden, waar ik een zak graan kan aanleveren en hij kan er brood van maken. En dat is dus brood zonder dat er iets van een kunstmatig middeltje bij zit of zo, meneer Van Otterlo? Ja, ja, we gaan uit van de kracht van het graan. Ja. Dus dat doet het werk en het ambacht. Kijk, je moet dus bakken wel weten wat je doet. Ja, dat mag ik hopen, ja. Ja. Maar dat is dus ook een business. Want uw business was een dubbeltje op zijn kant dus. Want u was een beetje moe van het ondernemen. Maar toen Marcel voorbij kwam, dacht u, nou, hoppakee, volle bak door. Ja, op een andere manier. Hè. Met Marcel heb ik een gedeelte van mijn zorgen tussen aanhalingstekens weggehaald. En dat is meer de financiële kant van het verhaal. Ik ben nu veel meer bezig met mijn eigenlijke vak. Dat is het creëren van het maken van brood. Ja. Op een natuurlijke manier. En daarbij vind ik het ook nog belangrijk, want dat doe ik niet alleen natuurlijk. Maar ik vind het heel belangrijk dat we niet alleen maar bezig zijn met het bakken van brood, van goed graan. Maar dat graan wordt ook op een bepaalde manier verbouwd. En dat stukje, dat telt ook mee in mijn overweging om te gaan samenwerken met Marcel. En waarom is het zo belangrijk dat het op deze manier gaat? Dat deze manier van bakker zijn blijft, Marcel van Zilvaat. Omdat net wat ik al echt letterlijk zeg, als we in Nederland de korte ketens, het eten van dichterbij willen revitaliseren, het boerencultuurlandschap revitaliseren, dat is mijn basisproduct. Mm-hmm. Ja, echt een landschap met gezonde graan die bij die grond horen. Biodiversiteit verhogen we, want we zaaien daar zeldzame akkerkruiden in. We doen het op een agro-ecologische manier, geen kunstmest, geen gewasbeschermingsmiddelen. Gezond dus. Ja, dan heb ik bakkers zoals Tom nodig die de kennis hebben om van die graden, want soms is het wat problematischer. Hè, Nederland is geen Noord-Frankrijk, we hebben hier minder zon. Ja. Dus ik heb die kennis en expertise nodig. En het drama van Nederland is dat in België en Frankrijk en Duitsland is de broodambachtmarkt nog iets van 50% van de sector. En Nederland is hier gezakt naar 14%. Hoe komt dat? Dat komt door het maagaandeel van de supermarkt, die alleen maar groter wordt en eigenlijk de kleine bakker wegconcurreert met dumpingprijshaast. Okay. Of onder de kostprijs leverend brood in supermarkten. Maar het is toch ook vraag en aanbod, zou je zeggen. Dus in België zijn blijkbaar meer mensen die behoefte hebben aan dit soort brood dan in Nederland. De broodcultuur is daar beter. Mensen hebben wat meer verstand van het brood in Duitsland al helemaal. De broodcultuur. Ja, dus we hebben eigenlijk wel veel te doen. De bakkerista, je hoort hem al, is een goede bakker met goede koffie. Dus we gaan ook die horecafunctie wel wat verstevigen. Dus we maken wel een moderne touch. Dat zie je in Duitsland veel, hè? Bakkerij, bakje koffie erbij. Ja, het brood is een van de... geeft troost. Brood is een geweldig product. Ja. En dat geweldige, die passie, die smaak, die gezondheid, dat gaan we bij de bakkerista weer terugbrengen. Ja. En dan gaan we de bakkerista, ook bakkers, opleiden dat we in heel Nederland weer dat ambacht weer toen terugkeren. En gaat dat er ook toe leiden dat er weer bakkerijen gaan openen op de hoeken van de straten? Dat sterker nog, ik wil dus dat al die bakkers gaan nadenken van, hey, zit hier bij mij in de buurt ook een boer? Ja. Hè? Met zo'n akkertje en graan van om de hoek. Maar nu komt altijd, dit soort gesprekken komen wel vaker voorbij in dit programma. Ja. Eten van dichtbij, practice what you preach is het eigenlijk. We hebben onze mond vol ervan wat u net beschrijft. Maar we doen het toch maar een beetje matig eigenlijk. Altijd de prijs weer om de hoek kijken. It's all about the money. Zo'n brood is natuurlijk duurder dan in de supermarkt. Nee, het is niet duurder. Nee. Ik zou uitleggen maar wat niet. Kost een brood bij u, meneer Van Otterlo? Dat varieert een beetje, maar even als je het gemiddeld neemt, zit je rond de tussen de 3 en de 4 euro. Ja, in de supermarkt kan ik hem toch echt voor minder krijgen, hè? Dan zit je met een hoogbewerkt... Niet hetzelfde brood. Nee, zeker. Veel minder mineralen, nutriënten. Nee, dat staat buiten kijf. Is je gezondheid dan niet van belang om mee te rekenen in de prijs? Nee, voor wat mij betreft wel. Maar er zijn natuurlijk dat is altijd de discussie. Er zijn heel veel mensen in Nederland die kunnen het zich niet veroorloven. Die moeten daadwerkelijk elke euro omkeren. Dat is natuurlijk... dus wordt dit niet voor de happy few. Ik zit hier niet alleen als bakker. Althans, als degene die de bakkerij omhoog houdt. Ik zit hier ook als boer en ook als activist. Dit hebben we mis met ons landbouwsysteem. Ja. Het zou niet zo moeten zijn dat die producten van ons land zo duur moeten zijn. Dat betekent dat zo'n overheid, zo'n ministerie van Landbouw, Natuur en Vergeten, vroeger was het voedsel, die zou zich weer moeten gaan nadenken van hoe krijgen we die boeren weer op zo'n manier aan de praat, op een goede manier, dat ze dit gaan doen. Ja. Nou, daar heeft Graangeluk, met mijn stichting Graangeluk, veel over nagedacht. Mm-hmm. We kunnen de bakkerij ook redden door de graandeelhouders. Hè, mensen via donaties. Bij, ja, maar serieus, we hebben 947. Ik ga eventjes kijken. Het gaat mij om die uiteindelijke klant. Degene die nu luistert en denkt, ja, ik zou ook wel zo'n brood van Tom willen. Ja. Alleen ik ga geen 3 tot 4 euro betalen, want ik moet mijn geld op andere vlakken uitgeven. Dus ik pak wel dat brood van 1,90 in de supermarkt. Mm. Kan ik twee broden eten waar ik bij Tom één brood haal? Dat is niet waar, want deze brood is veel langer houdbaar. Je kan dat deze brood gerust op zaterdag kopen en heeft tot vrijdag nog gewoon prima te eten. Dus, en die snees zijn voedzamer. Nee, dat kan wel zijn. Je hoeft je ten opzichte van mij niet te verdedigen. Ik werp hem alleen op dat er mensen zullen zijn die het niet kunnen betalen. En hoe zorgen we er dan voor dat het niet voor de happy few wordt, maar ook voor de iedereen? Nee, maar ik snap het wel. Ik snap die gedachte heel goed. Dat het lijkt alsof het voor de betere portemonnee is, hè? Dat die mensen bij mij kopen. Dat is gedeeltelijk is dat een feit, maar gedeeltelijk is dat een korttermijn idee. Ja. Want de lange termijn hebben we het ook over gezondheid. En als wij met gezondheid bezig willen, en op een goede manier, zullen we preventief moeten werken. Dat doen we nu niet. Dus goed voedsel is eigenlijk preventie voor later, dat je dus minder kosten hebt. Dus je investeert door nu misschien iets duurder brood te kopen in kosten voor later die je niet meer hebt. Ja. Dat lijkt me van wezenlijk belang. Dus je moet dat meenemen in die prijs. Dat gebeurt bij een supermarkt niet. Dus die prijsvergelijking met een supermarktbakker is niet helemaal terecht. Nee, ik volg wat u zegt. U zegt op het lange termijn is het veel gezonder brood en veel beter voor je lijf en et cetera, et cetera. Alleen je moet het geld wel te besteden hebben. Ja, nou daar kan een overheid dan wel wat aan doen, denk ik. Want de overheid staat toch ook voor gezondheid? Nou, laat ze daarin investeren. En dat is wat u ook. U had het net, Marcel van Silva, over die dat het de ambachtelijke bakker is hier 14%, in België 50%. Ja, dat is wat. Dat is ook dit nog intact. Daar is de sector nog aanwezig. Hè? Dus, en je verliest op een gegeven moment, als je met deze cijfers van 14%, je verliest echt je kennis en je expertise. En het enige wat je overhoudt is een bakker die met een baksmixje, kunnen we thuis ook, met een baksmixje hun brood maken. Of een fabrieksbrood. Maar dat is niet het gezondste brood. Dat is allemaal gisteren gemaakt. Wij maken met deze. Ja. En dat deze is al gefermenteerd. Je vraagt het maar aan de mensen. Dat ze helemaal ineens zijn hun maagproblemen voorbij, zal ik maar zeggen. Dat heeft vaak te maken met overgaan van gisteren naar deze brood. Ja. Jullie willen dus mensen gaan opleiden tot bakker ook? Ja, bakkerista. Is daar een beetje animo voor? Mm-hmm. Ja, maar nou ja, de mas kan bevestigen. Sinds we dit bekend hebben gemaakt, zijn er al een aantal mensen die zich gemeld hebben. Zeggen, ja, dit wil ik ook. Niet alleen maar omdat bakkerista, best een leuke naam ook, maar het verhaal daarachter, dat klopt. Het gaat om dat verhaal. Wat willen we bereiken met die bakkerista? En daar staan mensen voor open tegenwoordig. En dat is maar heel goed ook. Ja, Tom, je hebt gisteren al heel erg blij gemaakt. Want we kunnen niet alles over zeggen, maar wel op hoofdlijnen even. We gaan sowieso met collega boer Hans Nieuwenburg. Die heeft een eigen boerenwinkel. Daar gaat het brood verkocht worden in Spankeren. En zo hebben we op dit moment inderdaad meerdere bakkers bij ons in onze omgeving nu ineens de afspraken van, hey, die willen meedoen. Ja. En nu, dit proces zie ik toch opkomen. En dat maakt dat ik ook weer een verdienmodel heb als boer voor die graanakker om de hoek, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zit nog steeds te denken over die broodcultuur. Cultuur is het moeilijkste wat er te veranderen is, hè? Ja, maar daar, goed, dat vind ik. Zet mij maar aan die lat. Oké, helder. Hou je daaraan. Ja, ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Bakkerista, zeg ik dan nog maar eventjes. Tom van Otterlo en graanteler Marcel van Silva. Het fijn dat jullie er waren. Dank ook mijn andere gasten, Niek Vrieselaar en Bas de Bruin. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag en ook voor deze week. Morgen zit Humberto op deze plek. Maandag zijn wij er weer. Niks van ons missen. Wilt u dat echt niet? Abonneer je dan op onze podcast in uw favoriete podcast-app. Er is mij nog te zeggen dat hier zo Suzanne Bosman verder gaat op deze zender met één vandaag. Wens ik u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. In de voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jens en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.